بسم الله الرحمن الرحيم باب من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها باب دے پا فضائل د فاطمة رضي الله تعالى عنها کے وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة القرشي التيمي ان المسور ابن مخرم رضي الله تعالى عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر تعالى حبيب نے اريد لي دي په منبر باني وهو يقول اغي فرمائل ان بني هشام ابن المغيره بیشک بنی حشام ابن المغیرہ استاذنونی مان اجازت غواڑی این کی حو ابنتهم دا چپ نکاور کی خپل لور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوتا داد ابو جہل لروا مسلمانوا او علی رضی اللہ عنہ غیر اراده غوخته چې فاطمی بیبی د پاسه دا په نکاح ورکی اپ دیوان فاطمی بیبی ته تکلیف رسیدو فلا اذن لهم زدی ته اجازت نکوم ثم لا اذن لهم بیا زدی ته اجازت نکوم ثم لا اذن لهم بیا زدی ته اجازت نکوم دری پیری خبره د تاکید د پاره مقرر کا الا یحب ابن ابي طالب مگر دا چې خو خوي زید ابو طالب اي يطلق ابنتي چې طلاق ور کی زمالور بي بتا و ان کہ ہے ابنتهم او دا غیلور په نکاح والی فینما ابنتي بدعه مني اے دا په لک आवाज اوري دا کړه کې بند کړي تو غو راواز به اوري دي شي فإنها بدعة مني دا یو ټوکړه د زمانہ یریبنی ما رابها ویوزینی ما آذاها اوري چو لري به دې څه ضرورت ده یریبنی ما یریبنی یریبنی ما رابها ګور دا بضعه وی قطعه اللحم تا اې دا یو ټوکړه د غوخې د زمانہ اورې په معنا د شکرازی یو شی د شک کې غرزی او په فکر کې د غرزی یریبنی ما په فکر او غم کې غرزوی ما ها غراب ها چکم خبر دا پهم او فکر کې غرزوی و یوزینی ما آذاها او زرر رسوی ما تاغا چکم شے بی بی تا زرر رسی دا اللہ حبیب منو فرمائلا نبی کریم علیہ الصلات والسلام د دین منو فرمایلا اے دا د ابو جهل لور اگر چې مسلمانه وا لیکن د پلار د اسلام او مسلمانانو سره به انتها عداوت نو وی کلا نا کلا غ اثرات سرګنشي په اغا رشتہ قریبه کې او خاص کر د بنو په منس کې نو دا به سبب جوړ شوی وې د zarar د فاطمی رضی الله تعالی عنها او دا غي zarar د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم zarar نو دا مند نکاح د دی جهت نوا دا نگنی چی دا نکاح شرعن حرام وا و بهی قال حدثنی ابو معمر اسماعیل ابن ابراهیم الحزلیو قال حدثنا سفیان نمر عن ابن ابی ملیکان المسور ابن مخرم رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمه بدعه مني دا یو ټوکړه د زمانہ یوزینی ما اذاها zarar rasawi ma tha gachidi ta zarar rasai wa bihi qala hadathana ahmad ibn hanbal qala hadathana yaqub ibn ibrahim qala hadathana abi an al walid ibn kasir qala hadathani muhammad ibn amr ibn halhalat ad ali ان ابن شهاب حدثوا عن علي ابن الحسين حدثوا انهم حين قدموا المدينه كل شرال الديد مديني منورال الديد مديني منوره تد يزيد ابن معاويه دخوانا مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما دا غزید قتل دو دو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نا چی دا غلخ کر و غی ظلم کو او دا اللہ دا حبیب نوسے شہید کو او ظلم زیادے کو لقیه المسور ابن مخرمت رضی اللہ تعالی عنہما ملاو شویو دو دوی سر مسور ابن مخرم رضی اللہ عنہ فقال له نویلیو دو تحلق ایلی حاجتن آیاشت دیتا مال رس حاجت تا امرنی بها چت حکم کی ما تداغی قال فقلت له ما ورتو الى قال له هل انت معطیا آیات ما تراکے سیف تورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی خاف زیریگ من یغلبک القوم علیہ غالب بشیدغ قوم پتابان پدی وائم اللہ قسم پا اللہ لئن آتوی تنیہی کچرداد ما تراک لا یخلصو علیہ ابدا نو رسید البو نکڑیشی دیتا میشا زبداتو رساتم ددی بنی امیونا کزمازانم پکلار شی خدا بدیتو نرسی حتی تبلغ نفسی تردی چوبر سی گدا نفز ماتا ان علی ابن ابی طالب وی بیشک علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خاطب بنت ابی جہل دنکا پیغام لیگلے لرد ابو جہل تا دفاطمی رضی اللہ عنہ دپاسا فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نما اريد ريود رسول الله صلى الله عليه وسلم نو يخطب يخطب الناس او غي خطبه وي خلق ته في ذلك دي بارك الا منبر هي هذا په منبر باندې شدا وان يوم الدين محتلم مسور ابن مخرم رضي الله عنهما ويزه د غرض داسي بلوغ ته نږدې او بالغ فقال فرمایلی ان فاطمه مني فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا زمان ذا و ان یتخوف ان تفتن فی دینها او زیریگم چې دا په فتنه کې واقع نکړي شي په بارد دین د دې کې نو زد دې نکای اجازت نو ورکوم. وبه قال حد قال ثم ذكر الشهر له بیا ذکر کړو نبی رسول سلام یوزم داغ د بنی عبد شمس نا د بنی عبد شمس نے ذکر کړو دا د زینب بی بی خاوند ابو العاص بن ربیع فاثنا علیہ داغ تعریف کړو فی مساهرته داغ پس خرګنای کی یاه خاص غل رفع احسنا نو حسنا پی ویلی وقال حدثنی الله بیوی ما ته خبر کړی وا فسود فسود قنین ما سره رشتیا کړیو و وعدنی فاوفا لی ما سره وعده کړیو وعده پوره کړیو د بدر په قیدیانو کې روستل شو د الله حبیب پرې خو او دا وعده او کشت بغور زینب بی بی تلار کلاو کی شاد مکی مکرمین مدینی منوری تراشی و اینی لاللہ حبیبی لستو نیمز او حرم حلالا چیز حرامو محلال ولا او حلو حراما او نحلالو حلالو محرام ولیکن لیکن واللہ قسم پا اللہ لا تجتمیون جمع کی بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله ولرد دشمن الله مكانا واحدا بدا پس یو کی امیشا. وبه قال حدثني عبد بن عبد الرحمن الدارمي وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال ابن ابو اليمان قال ابن شعيب بن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان المسور ابن مخرم رضي الله عنه ما اخبره ان علي ابن ابي طالب شهيد ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب بنت ابي جهل ذنکا پیغام لے گلے اولر دا ابو جهل تا وعنده فاطمه عدد پنه کا کی فاطمه او جلور ود نبی کریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ فلما سمعت بذلك فاطمه کله چې واورې دل پدی خبر فاطمی بیبی رضی الله عنها ته نبی صلی الله علیه وسلم راغلی و نبی اسلام ته فقالت ته ورته فرمایلی ان قومك يتحدثون قوم سا خبر کوي انك لا تغضب لبناتك چت نغوسا کیږي د لونو د پاره رزکه خلق داسه داسه کارونه کوي حبيب وې دې دلونو د پاره غسکینا وهذا علي وې دادې علي رضی الله عنه نا که هن ابن تابي جهل نکاح کون کې د دلور د ابو جهل سرا قال المسور رضی الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم اوریدلو نبی عليه السلام فسمعت ما ته اوریدل هين تشهد کله چې خطبه وي ثم قال به ما بعد ور چې پس دي فإني انكحت ابو العاص بن الربيع مالور په نکاح ور کړو ابو العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ما ته بیان کړو د رشتہ را سره ویلو وان فاطمه بنت محمد رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم مدغه مني دا یو ټوکړه د زمانہ وینما اکره او یفتنوها از بد ګړم چې دا په فتنه کې واچي و انها وبشکدا والله قسم په الله لا تجتمعون جمع کی لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او لور د دشمن د الله اند رجلین واحد نبدا د یو سړی سره میشا قال فترک علی الخطبه اغه دا پیغام د نکاح تر کو و به قال حدثني ابو معن الرکاشی وقال حدثنا وهب بن ابن جرير عن ابيه قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الاسناد نحوه و وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابيه نور وعن عائشه رضي الله عنها وبه قال حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابيه ان عروه بن زبير انور ان عروه بن الزبير حدثه ان عائشه رضي الله عنها حدثته حدیث ورته بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا فاطمه تا رابل لی وفاطمه رضی الله تعالی عنها ابنته خپل لور بیوی فسار رها پټ خبره ور سره کړی او په وخت دا پجړا شو ثم سار رها به ور سره پټ خبره او کفز وهکت نو دا په خندا شو عائشه بیوی رضی الله عنها فرمایي فقلت لفاطمه تا ما فاطمه رضی اللہ عنہ تویلو ما آدھا اللذی ثار رکی بھی سدیدہ آغا چی پٹوالیو کو تازر پاغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بکی تی نتپ جڑا شوی ثم سار رکی فز بہک تی ابی تازر پٹ خبرو کنتپ خندا شوی قال سار رنی وی ماتے پٹ گنتی وی پا اخبرانی بی موتی ہی نو خبر را لرا کو پخپل وفات چې بس زمانه ته نږدې دا فبکه تو په جڑا شوم سم سار رنی به ما ته پټونتی وي فاخبرنی انی اولو چې بشک از اول دا چانه میت بعه چور پسی کیږي ودا الله د حبیب پسی د اهل د دنیا وی زما په دی اهل او عیال او اهل بیت کې ټول نمخ کې به تما سره ملاو شي او د دې ټکرو د غمونو د پریشانو د دنیا نا د جنت هغه خوشاله ته ورو رسي فاز وا هکتو نو ما او خاندل وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري وفضل بن حسين قال حدثنا ابو عوان عن فراس بن نامر عن مسروق بن عائشه رضي الله عنها قالت كنا ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم عنده ومنگا بی بیانی د نبی کریم علیہ السلام داغوی سرا لم یغادر منهن واحدتن اباکی نو د دوین یوم طول موجودی نورال فاطمہ رضی اللہ عنہ تمشی پیدل را روانوا ما تخطئو مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شین نو خطا تلل د دې د تلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر بر تاب وید الله حبیب را روان نه فلما را هر کله چې الله حبیب کو ترحب بها مرحبا مرحبا دې توي فقال مرحبا بابنتي مرحبا دې زما په لور بیبي ثم اجلسها يميني بكينو له اخي طرف ته او ان شمالي اغس طرف ته ثم سار رہا بے دی تپٹا گنتی خبرو کف بکت بکان شدیدن ندی جڑاو کا جڑا ساتا فلما را جز آہا ار کلی چوی کتو فریاد دی سار رہا ثانیا نو پٹا خبر ورسر پدویم ظلم کف وحکت ناغی و خاندل فقلت لها مورتو خسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کو تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین نسائی بسراری پمند بیانو کی پپٹو خبرو ثم آنتی تبکین بیامت جاڑی فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلچ پورتش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالتوها ماتی تپوسکو ما قال لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تدا اللہ حبیب سو فرمائل قالت ما کنتو نمز افشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رہو چه فاش دیکم دا اللہ پا رسول اللہ پتا خبراز راز نفاش کوم امخ کی چوئی نو دا دا وفات نپسی بیاوی دی او دا اللہ پا جوندون دا اللہ دا حبیب پا جوندون دا خبران ندکنی قالت بی فرمائے فلما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کله چې وفات کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم قلت ما و اعظم تو علیکی زکس کوم پتا بمالی علیکی من الحق دا هغه وجن چې دی مال را پتا باندې د حقنا لما حدثتنی خام خاطب ما ته بیان کې ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم چې سویلی تا ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت فاطمه بيبي رضي الله عنها وي ام الان فنعم هر چې اوس دې درته بو ام د الله وي وسب دې دنیا نه لاړو جنت تا او نعمتونو تا اما حين سارني في المره الاولى هر چې کله ما ته پټه غونته خبرو ک پزړم بني کی فاخبرني ما ته خبر را کو چې جبريل عليه السلام کا نه يعارضه القران قران به ور سره لستو فی کل سنتن مرتن پا هر کال کی یوزل دا او مرتن لفظ علماء کرام علی کریج دا سے روایت کی راغلی دی خو ذکر دا مرتن شک دے دا باز رواتو حق خبر دا دا چی دا دی دے کنیشتا یوزل بیوی لکسنگا پا باقی روایاتو کی وَإِنَّهُ عَارَدْوَهُ وَإِنَّهُ عَارَدْوَهُ وَدَازَلِ وَرْسَوِي قُرَانْ مَرَّتِنْ دُوَكَرَتِ دَازَلُوِي دَازَلِ رَاسَرَ دُوَكَرَتَوِي وَإِنِّي أُبْذِكِمْ دَ اللَّهَ بِيوَي لَا وَرَاءَ الْأَجَلَ گُمَانُكُمْ پَنِيْتِي إلا قد اقتربا مگر نزدې شوی دا فتق الله واصبري نو اے لور بيبي توید الله نو يريغا او صبر وکا فإنه نعم السلف انا لك بيشك از خو مخکتلن کې امدتا د پارا قالت بيبي فرمای فوکیت بوکا هی الذي رئته ما جڑاو ک جڑاغ چتاو کتنی فلم مارا جزعی ہر کله چوک ته نبی علیہ السلام جما فریاد سارنی ثانیہ مارے پد ویمزل پټ غنتی وی فقال یا فاطمہ تو وی فاطمی بی بی ما تر دعا ما تر دے آیات پدی را دکی گنان تکونی دا چشت سیدتا نساء المومنین مشرا او سردار د زنانو د مؤمنانو په جنت کې او سیدات النساء هذه الامه یا مشرا او سیدت بیبیانو د دې امت قالت فزهقت زهقي الذي رايتي ما خندا کړي و خندا زما چې طاقت نیو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن فراس بن عامر المسروق بن عائشه رضي الله عنها قالت بيبي واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم راجمشي بيبيان النبي عليه السلام فلم يغادر منهن نو باقی نو پاتشوی دو دوین امراتن یو بیبیم فجات فاطمه تراغلی و فاطمه رضی اللہ عنہ تمشید دا سی پیدل رات لا کانا مشیتها تاب وگن تلل دی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلل د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فقال دا اللہ حبیبی مرحبا بی ابنتی مرحبا و مرحبا دی زما پلور بیبی فاجلسها عن يميني كينو لزان نخي طرفتا عن شمالي آغس طرفتا ثم انه اسر اليها بیا پټ غونتی وی دي نبی اسلام حدیث ان یو خبره فبكت فاطمه رضي الله تعالى عنها فاطمی بی بی رضی اللہ عنہا جڑنیو ثم انه سار رہا بے ورت پٹ خبرو کفز وحکت ناغی خاندری ویدنم دارنگی فقلت لها مورت ما یبکی کس شیطا پا جڑا کئی سشی پا جڑا کئی فقالت دیو ما کنتو لی افشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمز چی فاش دیکم پت راز در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدی سرگن کم فقلتو ما ریتو کل یومی ما خوند کتر دن رز غنت فرحن خوشحالی اقرب من حزن چریر نزدی دیوی غم تا یو سات کی دیو جڑ یو سات پس پا خنداشو فقلتو لها ہین بکت و ایما ورتوی چی کل پا جڑاشو خصک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی حدیثی آیا خاص کتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخبل خبری سردون نازمون علاوہ ثم تبکینا و بیام تجاڑی و سألتها ما قالت اما تی تپوسو کداغ سبارک قالت چید اللہ حبیب فرمائی لیو فقالت فاطمی رضی اللہ عنہ و ما کنتو نمد لیفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې دا الله حبيب پټ راز دي سرګن کم حتا اذا کو بيزا چې دا الله حبيب وفات کړي شو سال ته ماته تپوسو کو فقالت لي انه قد كان حدثني وشكو دا الله حبيب چې ماته بيان کړو ان جبريل عليه السلام چې جبريل السلام كان يعارضه بالقران كل من مره قران وی ور سره ور کال یو زل ویناو عارضه بی فی العام مرتين او دی کال کی دوزل وی ولا اورانی الا قد حضر اجلی او زګمان نکم مگر زمانه تر حاضر شوی و انک اول اهلی له قمبی او تا ول زما د اهل نه چی پی وس کی و ما پس شپګ میاش پس دا وفات شوی ونعم السلف انا لك دیر خو مخکتلون کیم زتا دا پارا فبکیتو لذالک ما دیتو جرل سم انہو سارنی بیماتا پتغنتی ہوئی فقالا الا تردوین آیات خوشا لیگن ان تکونی سیدتا نساء المومنین چیشت سردارا دزنانو دمومنانو او سیدتا نساء هذه الامہ یا سردار د زنا نو د امت فزوهکت لذالک نماو خان لذید پارا باب من فضائل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ و به قال حدثني عبد العال ابن حماد و محمد ابن عبد الله القیسی و کلامان المعتمر قال ابن حماد حدثنا معتمر ابن سلیمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان سلمان رضي الله عنه قال لا تكونن خام خام کی گته نستت واعطا کچری وسوتا قدوی اول من يدخل السوق اول دا غشان چور دن کیږي بازار تا ولا اخر من يخرج منها او نا اخر دا غشان چری بازار نوزی فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ داد شیطان د جنگ زیده موضع القتال لے ذکر پا بازار کی قسما قسم باطل کارو نکی گی گڑون کی گی دوکا کی گی او د درو قسمو نخوڑیشی ادا سے بے آو شرا کی چی ده شریعت مطابق نی او پنا پو تول کی کمی کی سمر نقصانات دی چی دا پا بازار کی نکی گی ادا خدا آغا وقت خبری دی چی خزی پا بازار لنو تی اس خو بازار لخزی وزی بلکه دا بیدین حکومتونو کوشش دی چی دکانونو کم خزی کی نئی لکڑی رو مسلمانانو ملکونو کی دکانونو خزی کئی بچی سڑی تی سودا کئی او فتنہ او بیدینی پیلاوی گی او کنا خز دکان نکئی نو سڑے کئی خدا خز ورزی او پخپل سودا کئی زان لجامی خوخی وادل جامی خوخی نو دا د بی دینو زید نو یول ورته زما اخر کې تیرو زما قالو هم بیتو وبها ينصب رايته او په دې بازار کې د خپل جا جند ټومبي ټول دل تراجم کیږي چې خلک گمراه کوي قالا وهم بیتو راوی وی ما ته خبر را کړې شوې ده چې جبرئیل السلام راغله او نبی عليه السلام تا وعنده ام سلمہ او د دوی سره ام سلمہ رضی الله عنها قال فجعل يتحدث نو شروع شو جبرئیل السلام خبرې کولې بیا فاسد نبی عليه السلام ام سلمہ رضی الله عنها ته من هذا دا سوکو او کما قال یا لکسنگی چویلیو قال هذا دهیت الکلبیو ویدا دهیت الکلبیو دایلوی جلیل القدر صحابیو جبریل علیہ السلام دد پا شکل کراغ لیو قال الله حبيبي فقال قال راوي فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها يا مولا قسم بالله ما حسبت ما هم غمان نو کړي الا ياه مگر دغه شدا ده رضي الله عنه حتى سمعت خطبه تر دي چې ما وري د خطبه د نبي رسول يخبر خبرنا چې خبر ور کولو خبر زمونږه او کما قال یا لک څنګه چې فرمایلیو قال فقلت له بی عثمان ما بی عثمان رضی رحم الله ته ممن سمعت هذا د چا ندی داوری دنی قال من اسامه ابن زید رضی الله عنهما باب من فضائل زینب ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها وبه قال حدثنا محمد بن غيلان ابو احمد قال حدثنا الفضل بن موسى سينانيو قال اخبرنا طلحه ابن يحيى ابن طلحه عن عائشه بنت طلحه ان عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرمائلي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي اسرع كنا دير زرد تا سنه بيبيانو لها قمبي چه ما سرب پیوس کی اتولو کن یدن اغڑی رگ دو والدت تاسو نپلا سنو کے تاسو کی چه ده چا لاسو گدنی ناب ما سر ازر ملاوی گی قالت فکننا ویدا زنان بی بیان امہات المومنین رضی اللہ عنہن یتتواولنا دی لاسو نوگ دول ایتو هن اتولو یدن اداغی می چی کولو چې کم یو بوګ دوی پلاسو کې چیرې د کمی یو لاسو ګدري چې دا بد الله د حبيب سره د ټولو نمخ کې ملاويږي یتتوا ولنزان په وګدول د لاسونو کې دیو بل نړوان دی کورو دوی کني دې دې کې طول حقيقي مراد دی ابو خاری شریف کی راغلی او دای او کان او نل راوا غصو او لا سونه پمیچ کول نو حقیقتا لاس پټولو کې د سعودي بی رضی الله عنها وګدو زکا دنګم وا سورج بنی آدم دنګي نو دور نور اندامونم سیوی لا سونه مګدوی قالت فكانت اطولنا يدن زينب وډره اولوی زمونه پلاس کې زينب بيوي لانها كانت تعمل بيديها ديو پلاس باندې کار کول وتصدق وخيرات به کول خيراتونه به کول ني نذاد ټول نمخ کې ملا او شوا باب من فضائل ام ایمنا رضی اللہ تعالی عنہ باب دے پا فضائلو دو ام ایمن رضی الله تعالی عنها کی دا ام ایمن سوکوا داد نبی کریم علیہ السلام ازاد شوی وینزوا و رضائی مورموا د دینم برکا بنت ثعلبو او دا وینزوا د عبداللہ ابن عبدالمطولب د نبی علیہ السلام د والده او دا د حبشو نوا نو کله چې د نبی علیہ السلام والد وفات شو او آمینی بی بی نبی کریم علیہ السلام اوزی گولو نو ام ایمن پر ورش کولو تردی چې نبی علیہ السلام لوی شو او چون کی دای دا والد وین زوا دا اللہ حبیب ازادم کا ادا پا سفرو کی بوم ندید اللہ دا حبیب تربیت کرے تردی چو والده مدینی منوری تلاڑاوا نو واپس چراتلل ابوا یو مقام ده خوش ہے اس وڑو کے غنتے کلے ده ابوا ناغا وقت کی خوبار سونا نو یو وڑو کے غنتے دیرہ یو غرد داغی دا پاسد نبی کریم علیہ السلام دا والدی قبر ده نو دغی لارا کی مور وفات شوا او د نبی علیہ السلام د پرورش د سر غصور د خپل والدیم لری شو نو بے ام ایمن تربیت کڑے او دا ډیر لوی شان والا بی بی د نبی علیہ السلام تدریو زنانو پی ورکڑی خپلی مور ام ایمن برکه بنت سالبا او حلیمه سعدیہ او ثویبا دا ام ایمن په بدر کې شامل وا تو غوت به وبور کول او د زخمیانو دوايي به کولا او ایکل چې دی هجرت کولو نو روحای او مقام دے د بدر پلار چیزی د مدینی منوری سر نزدی او داغ روحا مقام دے چی تاسو لباب السولات کی تیر شو راشد آدھا قلق دس بدی پا لکی دین ورن مجھے دا اگر او ها مقام دے چې وای مؤذن اذان وای نبی علیہ السلام وی شیطان دې دې پوری وتختی شیطان د دې روحا مقام پوری تخت کای او دې روحا مقام کې تاسو له کتاب الحج کې تیر شول چې نبی رسول سلام تیرې دوی او زنانه ورته معشوم روچت کو علی هاذا حج یا رسول الله قال نعم ولك اجر نو دا بی بی هجرت کول روحا مقام ته ورسېته تګی شو او بو ور سره نوی او د دې رو جم وا نو تند پریشان کا نو دا اسمان نو ورته یو بوکرا کته شو قدرتی او دی داغه نو اسکلی او ځان موړ کو حبیبی به ما صاحب ان عبادت ذالک عطشن دین پس بیا په ما کله تند نظر غری دا د دې کرامت دی په سخته ګرمۍ کې روجی نیو او په ګرمه کې به ګرځیده خو ته کې کېده نه بیا دا ته کې کېده نه دې روحا مقام کې او کوې د تاریخی تاریخ لیکلی چې څومره پیغمبرانو د دې وب استعمال کړي او سب په کې معنی شی وب دي او خلق ته وب چلی نو ام ایمن رضی الله تعالی عنها د دې فضائل درته ذکر کړي و به قال حدثنا ابو کره محمد بن العلا قال حدثنا ابو شامه عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ام ايمنه تلو رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمنتا فانطلقت معه نويزم ورسره تلو فناولته اناء فيه شراب ورکړو دی نبی دے سلام ته لوخ پائے کس کاک شو قال انس رضی الله عنه فلا ادري نو ما ته پته نشتا صادفته صائما چا الله حبيب دي سره ملاو شو او روزدار او لا او لم يرده یاد او بو اراده نو فجالت تسخب عليه وتذمر عليه ایو اید اللہ پیغمبر دا ابو نسکلی آنس رضی اللہ نوی یرچ روجے و دکیو نسکلی یا کاسی سو جوا نشوروش و دا چی آواز را پورتکول دا اللہ پا پیغمبر او غسکی دا او پا غسکی خبری کونی اچون کی دای رسائی مور وا نو دی خپل شان گنلو ادا اللہ پیغمبر بده دی ډیر عزت کولو دی سره به ډیر احسانات کول و به قال حدثني زهير بن حرب نتسخب عليه اواز را پورته کولو بی وتذمر عليه غسكيدا وتا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال ابرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال ابو بكر رضي الله عنه ولي ابو بكر رضي الله عنه پس وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه تا انطلق من الى ام ايمنه زچ لار شمونگ امی منتا نزوروها چمونگ دی ملاقاتو کو لکسنگ چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزوروها دی ملاقات لبراتلو زکر ازائی موریوا او دادشوی بینزوا فلم منتا حینا الیها کل چمونگ دی ترو رسیدو بکت نبی بی پا جڑاشوا دو وجی دو وفات د نبی علیہ السلام فقال ذي دوار صحابه ابو بكر عمر رضي الله عنهما دي ته ما يبكي کی سشه جړ ویتا ما عند الله اجر الله سر دي خير لرسوله صلى الله عليه وسلم اغور دي د پار د رسول الله صلى الله عليه وسلم اي خود جنت خوشالو تو رسیدل فقالت بي بي ما بكي زجاڑمنا الله كون اعلم داغنی چې نیمه زګنی چې پویګ منما عند الله چې دا چې بشکاغه چې د الله سره دی غره دی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولکن نبکی جانم پدی ان الوهیا کذن تقطا وهی بند شو د اسمان نا اغه پیغامات چې بد بر نراتل اغه وحی بند شوا او بندگانو لبس تکلیفو داغی حلب برا نراغه سمسلب پیخش و داغی حلب راغه فحیجت هما علی البکا فحیجت هما نو دیم را پور تکل دیتیم را پور تکدی دوارو تپ جڑاوانی فجالا یبکیانی معاها نشورو شو دا دواړه چې جړای کول د دی بی بی سرا باب من فضائل ام سلیم ام آنس ابن مالک و بلال رضی الله تعالی عنہما دیکھیں ام سلیم چې د آنس ابن مالک رضی الله عنہ مور وا او د بلال رضی الله عنہ فضائل درته ذکر کړي وبه قال حدثنا حسن الهلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمه بن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على احد من النساء نبدنگی پیوتن باندې زنانو نه لالا زواجی مگر په خلو بیویانو إلا أم سليم مگر أم سليم رضي الله عنها چې د رضای خپل وا التبتلو فإنه كان يدخل عليها وردن نکیدو بداغی کور تفکیل له في ذلك نو ورته ویل شو الذي بارک د الله حبيبي إني أرحمها ذا پدي شفقت و رحمكم قتل أخوها معيا شهيد کړه شوی د رور د دې زما سره ام حرام او ام سلیم دا دواړه د الله د پیغمبر رضای ماسیګانې وي او اید دی رور شهید کړه شوی دی رور سو مراد ته حرام ابن ملحان دی په غزا د بیری معونه کې هغه شهید شو او چې پنيزه والو تاسو لتیر شو فستو ورب الكعبه کامیاب شوم پر رب د کعبه به د قسم وی و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال دخلت الجنه واذا جنت تور دنشم فسمعت خشفه ما اواز اريد دا خشفه د تلو دي حرکت او واسطه وي فقلت من هذا ما ودا سودي قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان ودا غميصاء بنت ملحان دا ټول د ام سلیم لقبونه دي دیتا رميصاء وي او دیتا غميصاء وي عددی رومیسا و دو غمیسا دوارو معنی نزدی دی وی رمس و غمس آغا اوچ یا لون گندگی تا وی چه دسترگو پا دی طرف کی وی جنت کی می ددی دخپو کشار واوری دو دا مور و دا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ و بیهی قال حدثنی ابو جعفر محمد ابن الفرج قال حدثنا زید ابن الحباب قال احبرنی عبدالعزیز ابن ابی سلم قال احبرنا محمد ابن المنقذر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اریت الجنة ما ته جنت خورې شو نو می کتبی بی دا بیت ولها ثم سمعت خشخشتن امامي تزان نمخ کی می د خپو کا شار او اوریدو فاذا بلال حضرت بلال رضی الله عنه رانا مخ کی روانو ته خادم په طریقا و به قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال مات ابن لابي طلحة من ام سليم وفات شو يو بچي دا ابو طلحه رضي الله عنه جداد ام سليم رضي الله عنها نو فقالت ندي ام سليم الى اهل اخبل بال بش تپکور کی لا تحدثوا ابات والحت ابنی تاسو به بیان نکوي ابو طلحه تد بچی چېګنه بچی له مرشه حتا کونا نه او حدیثو تر دي چې زشم چې زور ته بیان وکم قال انس رضی الله عنه فجا غره فقربت اليه عشاء اغته د شپې د ما خام روټي نږدې کا فاکل وشربا اغ خوراک اوس کا کو قال ثم تصنعت له احسن ما کانا تسونو قبل ذالک بے ورتزان خیستکو دیر خیستاغ چی دی بزان جوڑو لد دین مخکی فوقع بیانو اغور سر صحبتو کو فلم مارات ہر کڑی چی بی بیو قتلنہو کت شبعا چی دی مور شوا سواب من او رسیدو دیتا قالتوی آبات والحارے تخبر راکلو ان قومن عارو عاریتهم قیو قوم سوالن شی ور کی یو کور والا تا فتولبو عاریتا و مخپل سوالی شی بیا غواڑی چیر تا سمگونا سوالن اغا شی غخت وغرا لرا واپس کئی علهم من یمنعوهم ندوی لدہ حق دے چی داتی منکی قال لاوینا قال فحتسب ابنک بچی بانی دی دے ثواب گمانو کا قال فقد بباغ غصش فقال ترکتيني پريخو تا مال رحتا تلت وقت تردی چیز ککڑ شم سم اخبرتني بیبنی ابیان ما تا خبر را کپ بچی سرا فانطلق نلاڑو حتا تاراغ رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فاخبرهن خبر ورکو بما کانا غچو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله لكما فی غابر لیلتکما الله دې برکت وا شیتا سولا پاغتی رشویش پستا سود دواړو کی قال فهملت بی حمل غسته او قال فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر الله رسول صلی الله علیه وسلم په سفر کی او هی معه مسلم ورسروا او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تل مدینه من سفر کله چې براتلو مدینه منوره ته دیو سفر نه لا یترقها طرقن نو د شپې بن راتلو فدنو من المدینه سرانی دی چلې مدینه منوره ته فدور بهل مخاض رالو په بی بیا غدر د اولاد پیدا کیدو فحت بس علیها ابو تلحتا نو بن کریشو پا دیبان ابو طلحہ رضی اللہ عنو اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا راوی وی ویقول ابو طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ عنو اللہ تفریات کولو وی رب انکا لتالم یا ربی بیشکت خامخا پویگے زماربا انہو یعجبنی چی بیشک شان دادے تاجب کے چی ماران اخرج مع رسولک چه زروزم استاد پیغمبر سره دا خرج کړی چې روزي د مدینه منوره نه و ادخل معه اذا دخل ور سره دنه شم کله چې دنه کی وان تلقا ولاړو وقد احتبست بما ترى زبن کړی شم پاغ چې ته ګوري بی بی بیمار ادا دا خو आवाज نشم پرې خو دې قال انس رضی الله عنه تقول مسلم بن مسلم رضی الله عنه انها وی یا بات والحی ابو طلحا ما جدو اللذی کنتو جدو زنمو ممدرد ها غچو مجماکم مندو انتو الاقزاب تا دد دعا اللہ قبول کا درد ختم شو فانتو لقنا نلاڑو منگا کالا ودورا بها المخادو حین قدما راغ پدیبان درد دا اولاد کلچ دوار مدینی منوری ترال فولدت غلاما نویزی گولو یو لک فقالت لی آنس رضی اللہ عنہ وی ما تمیوی وی ما تمور زمایا آنسو ای آنس رضی اللہ عنہ لا یوردویعوه احدن دت بپین ورکیوتن حتی تغدو بی ساری بوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فلما اصبح کلچ سباشو احتملتوه پور تمی کده فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي امت رسول الله صلى الله عليه وسلم تا قال فصادبته ما ذا الله حبيب منذ وما هو ميسم اي سرد داغ لغول علوا زناورته داغ لغول نخي لغول چې د نور سره ګډ وډ نشي فلما رآني كليش زوكتم قال لعل أم سليم ولدت ويكي ديشي دو أم سليم بچه پيدا شوي قلت ناما وياو قال فوضو علمي سما غدد دا داغ لقولو غالي كي خوان قال وجيتو به ماراتو وكل پديرور صرف وضعتو في حجره او كيمي خدا الله دا حبيب پجولي مباركة كي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوةٍ روح تربیر اسلام عجوه کجورا من عجوه المدینه دا عجوه دا مدینینا فلا کها فی فیه وی جول پخل مبارک کی حتی ذابت تردی جدا سی خورا ورا ویلشوا ثم قذفها فی فی السبی ابی ور ارتاو که پخل دا معشوم کی فجال السبی یتلمزها نو شورو شو دا ماشوم چې دای داسې سټلا او دی پسې جب ګرځولا دی پسې جب ګرځولا اے یمسوها یتلمزوها معنا یمسوها داسې سټلې یو شی سټی او دا سروی وی قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انظر الى حب الانصار التمر وګورئ محبت الانصار تد کجور سرا سمره کجور سرا مینا قال فمسح وجهه دد مخ مسح کو تبرکان پلاس راخکل وسمه عبد الله ونمي ورتكي خو عبد الله وبه قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثنا يونس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن ابي طلحة وفات شويه بچه د ابو طلحة رضي الله عنه وقتص الحديث بمثله بیان کړه او حدیث په مثل لري او به قال حدثنا عبيد بن يعيش و محمد بن لائل الحمداني قال حدثنا ابو شام نبي حيانا ها وي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو حيان التيمي يحيى بن سعيد ربي زرعه نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبلال بلال الذي الله رضي عنه تويو صلاه الغداۃ فوخد مزد سبا کی یا بلال اے بلال الذي الله نو حدثني ما ت بیانو کبی ارجا عمل پډیرو میدوال عمل عملته چتا ملکڑے غند کد تا سر په اسلام کی منفعتن چې ډېر د فائدې او د امید ملکم نه فینی سمیت الليله تما بیگاش پاوری دی خشفن علیکا आवाज د پیزارستا بین یدی فل جننه د ځان نمخ کی په جنت کی قال بلال بلال رضی الله عنه ما عملت عملا فی الاسلام ما عمل نه کړه عمل په اسلام کې ارجا اندی منفعتن چې ډېر امیدواله دی زما سره په فائدہ کې من انی د دې خبره نه انی د شملات طهر طهورن تامن زاو دسن کو مودس پورا په یو سات کې د شپې او د ورځې نه الا صلیت بذلک الطهور مگر ز مسکم په دی او دس ما كتب الله لي ان اصليا هغه چې لیکلي دی الله ما ته چې زی مزکم هر وخت چې بیا د سشم نو د سکوم او د هر او د سپس تحیت الوضو کوم باب من فضائل عبد الله بن مسعود و امه رضي الله تعالى عنهما دیکي دی ابن مسعود رضی الله عنه او داغه د والدي فضائل در ته ذکر کړي و به قال حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي و سهل بن عثمان و عبد الله ابن عامر ابن زرارة الحزرمي وسعيد بن سعيد والوليد بن شجاع قال سهل ومن جاب اخبرنا وقال اخرون حدثنا علي بن مسر عن الاعمش عن ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايات كرس الايات نازل شو د سوره مائده ليس على الذين امنوا نشط پاک سانو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات منه کړي دي جناحون شو ګنا فيما تعيموا هغه چې دای کم خړل سکل کړي دي د حرمت د شراب او نمخ کې اذا متقوا کل شيء زان ساتي او ایمان روڑ دے الاخر الایا قال علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو کیل علی انت منہم و امات ویلی شوی دی چی تم دوینے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا وی اید چانا من الذین اتقوا و آمنوا ندیم الله د دغی کسانو نگرزولے و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنزلی و محمد بن رافع واللبز لابن رافع قال اسحاق و اخبرنا و قال ابن رافع حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا ابن ابی زائدتا عن ابیه عن ابی اسحاق عن الاسود ابن یزید عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت انا واخي من اليمن ويراغل ومزا وزمارور ذي يمننا فكنا حين نمغس زمانا وما نرى من غمان نقول ابن مسعود رضي الله عنه ذي بمور الا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر منغ وچ دا پیغمبر دا اهل بيت ندي من كثرت دخولهم د وجد ډیر دنه کې دود دوینا ولزومهم له او د الله پیغمبر ابن مسعود او د دوی مور رضی الله عنهما لازم رانی ولیو مونږ ودا د پیغمبر اهل بیتو کړي و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي النبي اسحاق انه سمع الاسود يقول سمعت ابا موسى رضي الله تعالى عنه يقول فرمایل لقد قدمت انا واخي من اليمن بشكر اغلي ومزا وزمارور دي يمن فذكر بمثله ندغ شان حديث ذکر کو و به قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المسنى ومحمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان بن اسحاق عن الاسود بن ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زراغلم ده الله رسول صلى الله سنتا وانا اورا ما غمان قولوا عبد الله ابن مسعود من اهل البيت الحمد لله يهديكم الله ويرشد او ما ذکر من نحوی هادا یاغا چی ذکر کریو پا مثل ددی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع و ابن مشار و لفظ ابن المسنع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و نبی سا قال سمیت و بل احوص فی قال شهدت و با موسا و با مسعود رضی اللہ عنہ حین ماتا کلش وفات شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقال هدوما دي او صحابي دي بل طويل صحابي مرغريتا اثر اتراه ترك بعده مثله آیا گمان کې پد چې پری خزان نفس د ځان غنته اے د ابن مسعود رضی اللہ عنہ غنت سو پات شو کنا فقال ان قلت ذاك ان كان لا يؤذن له ویکت دا خبر کې ان کان لا یوذن لو بشک شانداد اجازت بکې دې شو ابن مسعود رضی الله عنه تا اذ حجبنا کله چې مونږ په مونږ نه پرده کړې شوی وای مونږ باندې شو پر خوده عدل به پیغمبر علی السلام اجازت وکوا و یشهد اذا غبنا او دې به حاضر کله چې به مونږ غایبو نو د دې ډېر لوی شان دې او ځان غونتی سوک نه پریخې و به قال حدثنا ابو كره محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا قطبه عن العمش عن مالك بن الحارث عن ابي لهوس قال كنا في دار ابي موسى مونغو پکور دا ابو موسى رضی الله عنه کې سرد س کسانو دا اصحاب دا عبد الله رضی الله عنه وهم ينظرون في مصحف ادي په قران شريف کې قتل کول فقام عبد الله عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ پورته شو وقالا ابو مسعود رضی اللہ عنہ ما اعلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک بعده جن پی جنم پو ینیم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم جبری خدی ځان نه پس ډیر پوها پاغ کتاب انزل الله چې الله را لګل من هاذ القائم د دې پورته کی در کیرا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ دنا زیاد په قران شوک نه پوی فقال ابو موسی اما لئن قلت ذاك و اکتدا سوی لقد كان يشهد اذا غبنا دیبه پیغمبر په مجلس کې حاضر چې موږ بد دنیا کارونو نورو کې غایب و یذن له اذا حجبنا دلب اجازت کی دیشو کل جب موږ نه پرده کې دیشوا وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله عن شيبان عن بشر مالك بن الحارث عن النبي الاحوص قال اتيت ابا موسى رضي الله تعالى عنه راغل ابو موسى رضي الله عنه تا فوجت عبد الله عمد عبد الله ابو موسى رضي الله عنهما حاوي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن ابي عبيده قال حدثنا ابي عن الامش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا جناستم ده حذيفه و ابي موسى رضي الله عنهما سرا وساق الحديث او حديث بيان کو وحديث قطبه و تم و اكثر و غدير پورا و ډير زياد ده وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الامش قال حدثنا الامش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمایلی ومن يغل اليات بما غل يوم القيامه چاچی اوشه پټکونو راتل بو کی پاغه چ پټکړه ده پرز د قیامت بیراړی ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ بيوي فقرت دچا تاسو ما ته حکم کوي جزول لم فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويما لستري دي فرسول الله صلى الله عليه وسلم باني بزعو و سبعین سورتن سدپاس او یا سورتنا ولکد علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویپو دی مرگری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آلمهم بی کتاب اللہ چیز پدوی کی خپوہم پا کتاب دا اللہ ولو آلم کمال پتوی انا حدن چیوتن آلم منی اعلم مني زمان زیات قوه ده په قران لا رحلت الیه زبورت تنه قال شقیق شقیق رحم الله و فجلستو فی حلق اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم نزناستم فاغ حلقو د علم د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کی فما سمعت احدا يرد ذلك علی ما ندی اوری دی دیو تنا چرت کوله دا خبر پدوی ولا یعیبه و ندائب گنلا طول تسلیمولا چدا لوی صحابی دے ادا آیات اولیو ویزان پا مسئلہ پوئی کئی چی چایو شی غلاکو نو پر از دا قیامت با غلاشو شی راڑی سبب دا دیداو چو عثمان رضی اللہ عنو حکمو کو چی دا مصاحف دی پیو طریقہ اولی کلیشی چې مختلف قراتونه اگر چې درست او روا او جایز دي او تواتر سره ثابت دي خود دې پکې اختلاف راځي او تاسو له تیر چې یو نسخه جوړه کده نور مبارک حکم او قاعده او سزا وای ها ابن مسعود رضی الله عنه پدې کې مخالفت کولو د خپل مصحف هغه تنور کولو پدی اوزر چې دا هما د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې لیکلې اما دا غوین اوریدلی نو دا خو د پیغمبر یو امانت ته ما سره نو د خپل قران پټ کړو د امام نه پټ کړو د امام او خلیفہ تابعداری خو لازمه وي نو ای چاچی او شی پټ کو راډی به ردی وس خبره ده کما قران ځان سره غشته یو بیرو سپو شوی په خبره بار ساکه سغلا کړي غاو به شرمېږي نو که چا قران نیولې دا خود فخر خبره ده او قران مم د الله د پیغمبر نه اورېدلې اد نور تمویر چا کوسی خپل قران شریفونه پټ کای ویزه خو پټو ابه دایات یو مې یغل لیات بما غل یوم القیامه غلوا مصاحفکم نو وجد دی داوا وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا قطبة بن الامش مسلم بن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال والذي لا اله غيره فازات من قسمي شنيشت بل عبادت او بندګي مستحق بغیر داغنا ما من كتاب الله نيشتره کتاب د الله نه یو صورت الا انا علم مگر زه پويګم هي سونزلت چې کمزه کدا نازل شوه دي ومن وما من ايات نيشته ايات الا انا علم مگر زه پويګم فيما انزلت سبارک نازل شوه ولو اعلم احدا كما لطوي دي اوتن وعلم چاخوي په کتاب د الله زمانہ تبلغه هو لبل وقته خان رسیدې شوه لرکبتوي له نزب سور شوه په خان او غلب میزان رسولې و وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبا ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق ان مسروق قال كنا ناتي عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما موږ عبد الله ابن عمر رضي الله عنه تراتو فنتحدث اليه نو موږ بیان او خبر کو لدا وی سر وقال ابن نمير عنده فذكرنا يوما مر آیات کی اور عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال اغوي لقد ذكرتم رجلا تاسو کو یودا سے سڑے یاد کو لا ازالو حبه همیشیم چیز ده سرمین ساتم بادشین پس دا غشینه چې ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سمعتو ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا سه فرمایل خذو القرانا واخلی قران زدکای من اربات النسلور کساننا من ابن ام عبد د ابن ام عبدنا فبدا به ګور شروع پچاو کا په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قران د نزدکای و معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب و سالم مولا ابي حذیفه رضی الله تعالی عنهم وید دینا داز دکای سلور کساننا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد و زهير بن حرب و عثمان بن ابي شيبه قالوا حدثنا جرير بن الاعمش نبي وائل عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فذكرنا حديثا من ذكر كيو حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال دي صحابي ان ذلك الرجل ودغس رجل لا زال يحبه همیشیم چې د سرمینه ساتم بعد شین پس دا غشینا چې ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه یقوله چې دا سیوی سمعته یقول ما ته اوریدلی چې اقرأ القرآن من اربعة نفر قرآن للید سلور کسانونا من ابن ام عبد د ابن ام عبدنا فبدا به شروع کړو په د سرا ومن ابی ابن کعب ومن سالم مولا ابي حذيفه ومن معاذ ابن جبل رضي الله عنهم وحرف لم يذكره زهير ابن حرب او حرف چې نه ذکر کړي زهير قوله يقوله دا لفظ نه ذکر کړي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن لامش باسناد جرير ووكين في روايه ابي بكر ان نبي معاويه قدم معاذا اغه معاذ رضي الله عنه روان ذکر قبل وبين مخد وبين ا روايت دا ابي كريب کی وبين رضي الله عنه مخد قبل معاذ مخد معاذ رضي الله عنه نا وبه قال حدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ها وبه قال حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر كلاهما عن شوبان لا مش بسنادهم واختلفا عن شوبا في تنسيق الاربع اذ امام شوبان اختلاف دے پترتیب دے سلورو کے چه کم یو مخ کې کړه و به قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان ابن مروان ابراهيم المسروق قال ذكروا ابن مسعود ذکر کړه د ابن مسعود رضی الله عنه په نید عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فقال ذلك رجل ودا خو سره لا زالو حبو امیشهم چې سره مینا ساتم بعد ما پس دا غنا چې ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې فرمایلی استقروا القران طلب الاستود قران کې من اربات النسلورنا من ابن مسعود وسالم مولا ابي حذيفه وابي ابن كعب ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهم وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد وزاد قال شعبه بدا بهذين شروع كفد دو لا ادري بهما بدا اما لطنشتا چپکم ي وشورو کا باب من فضائل ابی ابن کعب و جماعت من الانصار رضی اللہ عنہم باب دی په بیان د فضائل د ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی او یو ډله د انصارنا رضی اللہ عنہم و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه ان قطا دا قال سمعت انس رضی الله عنه یقول جمال القران جمع کړو قران په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سلور اټول دان سوارونو معاذ ابن جبل ابی ابن کعب زید ابن ثابت و ابو زید قال قطا فقلت لانس رضی الله عنه من ابو زید قال احد عمومتي دا یو د ترونو زمانو ایدل تا وی سلور کسانو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې قران یاد کړو وګوره د دې سلور ذکر نفی د سیوا او نه کوي بعض علما او صحابو کشمیر لی پیزل لسو کسانو قران یاد کړو چې پدې کې ابوبکر صدیق او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهم دي وبه قال حدثني ابو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال قال حمام حدثنا قتاده قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه من جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم چا جمع کړو ټول قران په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ټول ورته یادو اسینه کې جمع قال اربات سلور كلهم من الانصار وې ټول دان سوار نو ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل و زید ابن ثابت و رجل من الانصار یکنا ابا زید یو سړی دان سوار نو چې دا کونی ابو زید و به قال حدثنا حداب ابن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده و انس ابن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لابی ابی رضی الله عنه تیویل ان الله امرنی الله ما ته حکم کړه نقرا علیک چې پتا قران ولم قال الله سمانی لکا وی الله درته حبیب زمانو مغسته قال الله سما کلی الله استانو ما ته غسته قال فجعل ابی یبکی شورو شو بی رضی اللہ عنو چی جڑلی چی زب ددی نعمت شکر ادا کڑے شم کنا او دید خوش آلین جڑل و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتو قال سمیتو قتادت یحدث و نانس ابن مالک رضی اللہ عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ته ویلو ان الله امرنی ان اقرا لک لم یکن الذین کفروا الله ما ته حکم کړی چې سوره بین در باندې ولولم قال وسمانی الله اعظم مغست قال نعم قال فبكى فجلا شو وبه قال حدثنی یحیی ابن حبیب قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين بمثله باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه باب د بیان د فضائل کی د سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم ولي وجنازه سعد بن معاذ بين ايديهم او جنازه سعد بن معاذ رضي الله عنه ددي مخلوا وي اهتز لها عرش الرحمن وخزيدو ددي دفار عرش الرحمن علماء لیکلی حدیث په خپل ظاهر ده عرش او خزی دو حرکت وکو د وجد خوشالینا پراتلو د روح د سعد رضی الله نو سعد ابن معاذ الله په عرش کې یو تمیز پیدا کړي لکه څنګه وی وین منها لما يهبط من خشيه الله. دا قول ظاهر د حدیث دی او دا په تشریح کې غوره خبره ده. نو دا عرش د دوی د وفات د وجه نه خوځیدو ځکه عرش یو جسم دی د اجسامونه او د حرکت او سکون قبلی وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي قال حدثنا الاعمش ونبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وخزد عرش الرحمن وجد مرض سعد بن معاذ رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعه يعني سعدا سعد رضي الله عنه جنازه برثوا واهتز لها عرش الرحمن دید پار او جڑا کی دو خوزیدو خوزیدو عرش در رحمان و بهی قال حدثنا محمد بن المسنا و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و نبی اسحاق قال سمیت البرا رضی اللہ عنہ یقولو اہدیت پہدیا کی پیش کرشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلت حرین یو جوڑا در ریخمو اویخو ریخم چول نفجعلا صحابوهو یلمسونها شوروش المرگی در بیر اسلام دے مسحکول دا جوڑا ویعجبون ملینها و تعجب کولو ددید نرم والینا فقال اللہ حبیبی اتعجبون ملینها دهی آیا تاسو تعجب کوئی دو وجد نرمی ددینا لمن آدیل سعد ابن معاذ خام خارمال او تولید سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پجنت کی خیر من هذ الذين غور ذا والين وډر نرمدا وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال انباني ابو اسحاق قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنهما يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير روض لشو رسول الله صلى الله عليه وسلم تجامع درخم فذكر الحديث نو ذکر کو حدیث ثم قال به وي ثم قال ابن عبدة اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبہ قال حدثني قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا وبمثله وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا امية بن خالد قال حدثنا شعبة هذا الحديث بالاسنادين جميعا كروايه ابي داود وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان وان قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهديه کی پیش کړی شو د الله رسول صلى الله عليه وسلم د جبتن یو جبا من سندس درخمنا وکانا ینها للحریر ای بمن کول درخمنا فعجب الناس منا خلق تعجب کد دینا قال والذي نفس محمد بيدي فغزات من قسمي چې روح د محمد صلى الله عليه وسلم دا پلاسو کړي ان منادي لسعد ابن معاذ هغه منادي لرمالونه د سعد ابن معاذ رضی الله عنه په جنت کې احسن من هاذا ډېر خیر ست دي دینا وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمرو بن عامر قتادان عن سن رضي الله عنه ان اوكيد اوكيدري دو مثل جندلي دا بادشاہ احداد په هديه کې پیش کړي ورا لګلي ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حلته یو جوړه فذكرن هو نداس ذکر کل ولم يذكر في او پدې کې دا نه ذکر کړي وکانه ينهان الحرير چوچ د الله پی حبيب بمن کول درې خمنا اگر جنور روایتو کې ذکر راغلي چې زنا ناري نه برې خم نه استعمالي مسله در لمخ کې تي رشوا باب من فضائل ابي دجانة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خز سيف فناغستي وتور پرز دوهد فقال ولم ياخذ مني هذه سوق بزمان داوالي فبسطوا ايديهم الى سنو غتکړو هر انسان د دینا یقول انا انا ريوي زز به عالم قال فمن ياخذه بحقه سوق د شراوا ولدا تور په حق د دې سرا قال فاحجم القوم قال فاحجم القوم یا غیر استشول او بنشول خبرنا قاف قال سماك ابن خرشا ابو دجانا انا اخذه بحقه ز اخلم داتور په حق د دې سره قال فاخذ را و غست ففلق به نو مات او دلدلی کل پدی سرا مات کل پدی حام المشرکین کفرید مشرکانو باب من فضائل عبداللہ ابن عمر ابن حرام والد جابر رضی اللہ عنہ داد جابر رضی اللہ عنہ دو والد فضائل در تذکر کئی چی اوہد کی شہید شہو وبه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان قال عبيد الله حدثنا سفيان ابن عينا قال سمعت بن منكدر يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول لما كان يوم احد قال چه ورزد احد جي ابي ابي راول شو ال زما مسجن او پردا پی اچول شويوا وقد مثل به ايسر مسل شويوا کافر چې شهید کو نو پوزا کټ کا شونډه کټ کې سترګي تی ویستي وګونه تی پریکل قال فارت ما اراده لر لا ان ارفع الثوب چې دا جامه د خپل والد د لاش نه پور تکم فنهاني قومي نزقوم منکم فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبیب پور تک او مر به فرفع یا حکم کو پور تک اف سمع صوت باکیت را پو ویردو आवाज د جڑا کون کی او صاحت یاد چغي وون کی فقال من هذه ودا شوق دی چی جاڑی چغي وای فقالو بنت عمر زاد دای خور وا د دوی پپو وا او د دی پلار خورې وا او اخت عمر اے بن دا عمر وا یا خور دا عمر وا فقال ولم تبكي طول جاړه فما زالت الملائکه همیشه دی ملائک تو ذلله چې سورې جوړ کړې د پدی شهید والد جابر رضی الله نو باجنحتها پخپل وزر سرا وزری پی غړولی دی حتی رفعا تردی چی پور تکڑیشو و بیهی قال حدثنا محمد بن مسنع قال حدثنا وحب بن جریر قال حدثنا شعبت ون محمد بن المنکدرن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اسیبا بی یوم احد تکلیف رسول شو والی زمات پرزدو حد فجعلتو اکشف الثوبا ز شورو شوم چې لري کوله می جامه دا غوي د مخ نواب کی جړل می وجعلوا شروشو صحابه ينهونني ينهوني چې زی بني کولم او رسول الله صلی الله علیه وسلم لم ينهاني زی نه بني کولم قال وجعلت فاطمه بنت عمرو غرزی دی و فاطمه بنت عمر چې داد دی شهید خور واتب کی جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم تبکی او لا تبکی کجاړ او کجاړ نه همیشه دی ملائک تزلوه بیجنهتها چې سورې په جوړکړې په خپل وزر سره حتا رفعتمو تر دې چې پورته کوي تاسو دا و به قراد سن عبد ابن حمید قاد سن روح ابن عبادا قلاد سن ابن جرير ها وی قراد سن اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر ان كلاهما عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث غير ان ابن جريج ابن جريج ليس في حديثي ذكر الملائكه وبكاء الباكيا ديكي نشتا ذكر د ملائكه د جڑا د جڑا کوونکو وبه قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا زكريا ابن عدي قال احبرنا عبد الله ابن عمرو بن عبد الكريم عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جي ابي ابي يوم احد راوسته شوال زمار اور شو پرز دود مجددا داغان دامن کافر کٹکنیو نو کی خود شو مخد نبی صلی الله علیه وسلم تا فذكر نحو حدیثهم ددی غنته حدیث ذکر کو باب من فضائل جلیبی بن رضی اللہ عنہ باب دے پا بیان دے فضائلو دے جلیبی بن رضی اللہ تعالی عنہ کے دام لوی جلیل القدر صحابی دے او ایدا د رنگ دا سی تور غنته او نبی علیہ السلام ورته وزل وی ته نکاح کې دیو د الله رسول مال بسو رشتہ را کی نو باندې کتابونو کې راغلی چې د الله حبیب یو زه ته خبرو لګلو یو انصاری ته د انصاری او خزی دا خبره بدو غنل چې دته د نکاح باندې لور ورکی ناغلور واوري دل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره دلري ناغلور قران خوان او د اولسل وما کان للمؤمنین ولا مؤمنتن اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم الله اید مومن سړیو د مومنې زنان شان نه چې الله او رسول یو فیصله وکي هدی پک خپل اختیار چلی ادی وی زر عظیم او پیغمبر چې مال اس خو خی صلی الله علیه وسلم هغه ما ته خو خدي د الله پیغمبر ورته دعا او غختا اللهم اس بوب علیه الخير صبا راتوی کی پدی خیر پراتو یولو سرا اد دی جون چرم گڑ وڑو د تکلیف مکی ددا جلیبیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے و بیہی قال حدثنی اسحاق بن عمر ابن سلیت قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت ان کنانت ابن نعیم عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزن الله حبيب په غزا کې او جده لپاره وا فاف الله ولي الله في غنیمتو کو نو صحابه کرام ته وي هل تفقدون من احد چرتدا سده چې او مرګره نمومي قالوا نعم اي او فلانا وفلانا وفلانا ادا غریب شړې دې د شایاد نو ثم قال هل تفقدون من احد آیا تا سنش کوئی او تن قالو نعم فلانا و فلانا ثم قال هل تفقدون من احد آیا نش کوئی او تن قالو لا قال لیکنی افقد جلیبیبا ایتاسو لخنی یادی خوز جلیبیب نمومم عاس شو فطلب فی القتلا اول طول شو پا شیدانو کی فوجدو ہوئی مندو الی جنب سبعتن اڑخ دوو کافرو تا قد قتلهم چی دووار قتل کریو او ثم قتلوه بیائی دے شید کنیو نراغ نبی علیہ السلام ادردو ددو دلاش سرا فقالویوی قتل سبعتن وی وجلی ثم قتلوه بیائی دے شید کنیو هذا مني وانا منه ده زمان ده زد دنیم هذا مني وانا منه ده زمان ده زد دنیم قال فوضع ولا ساعده کی خوب اخپلو مطو بانی دا سلاسو کیونیو لکه څنګه ماشوم بچه پا غیگ که مورو پلار نیسی لیس له الا ساعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ده پارس کٹ مٹ مگر لاسونه مبارک د نبی رسول الله قال فغفر له ندل قبر کنست شو او دی عفی قبری کی خوده شو په قبر د دې کې ولم یذکر غسلا او غسل ذکر نکو ځکه شهید د پاره غسل مسنوی شهید د پاره غسل نوی باب من فضائل ابی ذر رضی اللہ عنہ دیکھ فضائل دا ابو ذر رضی اللہ عنہ در تذکر کئی وبه قال حدثنا حداب بن خالد الازدی قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال اخبرنا حمید بن حلال عبداللہ بن صامت قال ابو ذر رضی اللہ عنہ خرجنا من قومنا غفار ويروت من دخل قومنا چه غفار کبیلوا وکانو يحلون الشهر الحرام او دیبه د حرمت میاشت حلال غنلی فخرجت وانا واخی رالم زو او زمارور اونیسن اونیس رضی الله عنه و امنا و زمور فنزلنا على خال لنا نمونگ دیر شو دیو ماما زمونگ صرف اکرمنا خالونا عزتو کو زمونگ ماما زمونگ واحسن ایلی نمونگ سر احسانو کو فحسدنا قومو نمونگ سر داغد قوم حسد شورو شو فقالو انکا اذا خرجت عن اهلکا ایو ارتوی تچی وزی دب بال بچننو خالف ایلیهم انیسون اې د دروغ چغلی ورته وکا ویته چې کور نوځي نو دا اونیس شرور د انس رضی الله عنه ده دیتا نرستو پاتیشي او د باندې تهمت لګول فنسا علینا اې را سرګند کو دا خبر پمونګا ادا غلط خبر بخوریده دا غلط خبر بخوریده فنسا ظاهر کپمغا وکیل لوجد ته ویل شو فقلت ما ورته اما ما مضا من معروفک هر چی هغه تیر شی وی دي استاد د احساناتونه فقد قدرته ناغه خطا گډ وټ کل خړ دکل ولا جماع لك فيما بعد نشته د جمعواله فمن زمغو استا کی پس د دینه چت پم بدګمان شوي مونتا سر نور دی رکی ګنا فقربنا شرمتنا فاحتملنا عليها فقربنا شرمتنا اے شرمس تاوی یو ایسی دو خانو تاوی ابا دیوی دا یو کندک دا گڑو تاوی مونگ تی خپلو خانو غختل فاحتملنا علیها نسوارشو مونگ پاغی و تغطا خالنا ثوبهو او پټ کو ماما اعظم خالنا صوبه وتغطى خالنا صوبه پټ کو ماما اعظم جامد فجع عليب کی جړل فن تلقنا لاړو موږ حتا نزلنا به حضرت مکه مونگ دی رشو نزدی د مکی مکرم سرا فنافر انیسن عن سرمتنا نو متنفر شو انیس زمونگ دی اسی دو خان و گڑونا وان مثل هاو دی مثل دینا فاعتیا الکاہنا اې دای د مکی مکرمی سره نږدې دی رسول الا مکی ته را دن شوی نه دی بعد وی دی کدا نافر په معنا منافرت په معنا د فخر دی مانا د حدیث دا وا چې دای فخر کو نه زمونږ د دې ټوکړې دو خانو یا د ګډونه او د مثل د دینه بل سړی سره په دې کیسه مقابله جوړه کا دواړه رالل یو کاهن تا ير چې کاهن چا بار کې فیصله کو نه بد بل دا کې دو خانو کنده کخلی ا د ګډو دا فَخَيَّرَ اُنَيْسًا فَاتَانَا اُنَيْسٌ وِيَغَ غَرَكُ اُنَيْسٌ وَرَاغِ مُنْتَ اُنَيْسٌ بِسْفِرْمَتِنَا اِذَ مُنْدُو خَانُ وَأَغَرْ کَنْدَ كِرَاوَسُ وَمِ مِسْلِحَ مَاهَا اپا مِسْلِ دَاغِ دَاغِ سَرَيْنُ رُمْرَا وَسَلْ قَالَ وَقَدْ سُوَلَّيْتُ وَقَدْ سُوَلَّيْتُ يَبْنَ أَخِي قال دے فرمائی وقد صلیتو ما بمسکولو یبن آخیر وار قبل ان القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخکی دمل آویدو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ثلاثی تینین دری کالا قلتو لمن چاہتا بدی مسکولو کالا للہ اللہ تا قلتو فین توجہتا بکمپل مخکولو قال توجه حيث يوجهني ربي عز وجل امام مخقولكم طرف ته متوجي کوي مال رب زما عز وجل دبا ګور په جاهلیت کې مې عبادت کولو دا الله د بوتانو عبادت به نه کولو اصلي عشاء ما بمسکول و ماس خوتن حتی اذا کان من آخر اللیل تردی چیو آخر دشپی القیتو کانی خفاون اے ما اگدش پا خوب کولو نو تردی چی آخر اشپش وز پا بستری پریوتم آوزو دشم دا سی ادشم کعنی خفاؤن تاب ویز سادر حتی تعلونی الشمسو پا ما بان راپور تشن ورفقال انیسن انیس راتوی ان لی حاجتن بی مکتا زماس حاجت دی پا مکم کرنمکی فکفینی زما یر مکہ کی سکار دی نو فکفینی تا زمانا کفایتو کا یعنی مانا پس دا کارونا تا سنبال کا فان تولقو نیسو نغلالو حتی تا مکہ تاراغ مکیتا فراث علیا درنگ تیر کو پما وخ تیر کو دخویز بزر رازم خو وخ دیر تیر کو ثم جا بیاراغ فقلتو ما سونات تاسو کل قال لقیتو رجلن بی مکتا وی او سړی سره ملاو شم په مکه مکرمه کې اله دینې کا اخو ستا په دین دی لکه ته چې منځونه کې او لا اله الا الله و ادبوتانو عبادت نه کې هم داسې سړی دی یزعم ان الله ارسله گمان کوي چې الله را لېګل دی قلت فما يقول الناس خلق سوي قال يقولون اي شاعر دا خو شاعر نه کاهنن کاهن ترویتی دی ساحرن جادوگر دی وکان اونیسن احد الشعراء دا اونیس رضی اللہ عنو یو دا شعراء عنو قال اونیسن لقد سمیت قول الکاهنا بیشک ما خود کاهنانو خبری موریدی دی فما هو بی قولهم دا پیغمبر چی سوئی دا خود کاهنانو خبری دی ولقد وضعت قوله اما کی خود ویناد دا علی اقراء الشعراء پاغا اقراو دا شعراو فما یلتمیو علی لسان احد بعدی انہو شعرن و اما کی خود قول دا پا اقراء دا شعراو اقراء جمع دا قرع دا ادا قافیی تا وی لکه یو شعر جوڑای دا غی سنگا خیرو اخر ایسوی اقراء الشعر و انواعه تا و انحاؤه تا کی مخویناد د پاغ انواع د شعر بانی فما یلتم ولا لسان احد بعد انه شعر نبرابریگی پجب دی او تن د مان پچ دا شعر دی دا خو شاعر نه دی سوئی دا خو شعر نه دی والله انه لصادق قسم په الله دا رښتینی دی او انهم لکاذبون او دا خلق چې سوئی دا دروغ جنلی قال قلت فكفني تم زما د دې کارونو کفایت کا حتا اذهب فانظرا چې زلاړ شمو زو ګورم زباب لگا تماشا حکم دې کس قال فاتت مکه تا زر عالم مکی مکرمیتا فتزعفت رجلا منهم او می قاتل یو ډیر کمزوری دا غچان چې په مکی والا کې چې تپوس دی وکم ځکه غریب سړی وې د تکلیف نه سړی په امن وی فقلت اين هذا الذي تدعونه الصوابع آغا کس کم زیکی دی چه تاسو ورطا سوابی وایئی سوابی با دی آغا چالوی چه دی دی پلار نیک دین بے پریخو آو یو نوی دین بے شورو کد اللہ حبیب خچون کی توحید دین روڑ فعشار ایلیہ ما ته اشاره فقالا الصوابع دا منصوب دی په اړه یعنی ان ذالک الرجل دی سړی په زید دی چې ما ته پیغمبر و هي خلق روغ او قتلوی الصوابع وروړي سیدا صوابی فما علی اهل الوادی میلانو کما ته مکی والو د مکی او نوم دی اهل الوادی سنو می ده دمکیو نم ده اهل الوادی رامائل شلپما بکل مدرت و عزم دیده که مدر نکان مراد ده او عزم خوڑو کی تاوی پکانوی وشتم او پا اڈوکوی وشتم حتی خررت مغشینا لیا پریوتم بی خودی را لپما قال فرتفاتو ہی نیرتفاتو نو پورتشم زو سوخ چرا پورتشم کانی نو صبن احمرو تاب ویگنی زسور بوتیم چی پوینو دا سی لیت پیتو اے جاہلیت والا وہ بوتان او کانی ادرول نو پوینو بے اسرکل ویزی پوینو تکسرکم قال فاتيت زمزم از زمزم تر عالم فغسلت عني الدماء وید میزان نو وید زلی وشربت من ماءها او د دې وبم مشکلی ولا قد لبشت او ما وخت یې کړو ابن اخیر وار 30 دیرش بین لیلتن و یومن فمن دشپو درزو کی ما کان لی تو امر الا ما او زمزم زما په دی یوم یاش کی خوراک نو مگر وبد زمزم وی فسمن تو داسی سرب شو حتا تکسرت عقن بطنی راماتی شوی غوٹی د خیٹی زما سربوالی د وجن دی خیٹا کی موڑی غنتی جوڑی گی وما وجدت ولا کبدی سخفت جوحن ما نمندو پخپل جگربانی آغا زعیفوال دلوگی سخفت جوحن آکم زوری او کمزور والد لوګي دا د زمزم وبدي چې د خوراک کارم کوي قال فبینا اهل مکه فی ليله قمراء فمن د دې کې چې مکی والو پيوش پاس پګمای کی از حیانا وی ليله القمراء دي ته چې پګمای روخیږي او از حیان دی ته وی چې پړکیږي وریز مریز نی اذ ذرب علی اس مخاتهم فما یطوف بالبیت احد اذ ذرب علی اس مخاتهم اس مخ جمد سماخ دا او سماخ پسینه او سواد سماخ سماخ او سماخ دا د غوګ دی سوري ثوي ا دې دې کې تی غوګونه مراد دي اذ ذرب علا اي اذ ذرب علا اسمختهم يعني د دې په غوګونو یو پردر آل لکه قران کې وي فذربنا لا ذانهم موږ پردر اوس دې په غوګونو یعنی د یو دشول فما يطوف بالبيت احد طواف نقول پکور کې اوتن ومراتین منهم تدعوانی او یودو زنانا ویدوین ای رابلو لعصاف و نائلا ای صاف و نائلا چه دو بوتان و ای رابلل پاغی کی اختو دو خذ موکتی چه اغی تواف کئی وغد دو بوتان رابلی یو تا ایصاف و بلتا نائلا وی قال فاتت علي في توافهما ويراغل ودا دوال فما طواف دي دوالو کي فقلت ان كه احداهما الاخرى ما ورتوي چپني کا ور کوي يود دي دوالو نبلتا اصاف نائلی تا اصاف سنمو پنم د سڑی او نائل سنمو پنم د خزی اده ور تا پی غرغن تی ورکو چی تاسو ده دا سی شی عبادت کوئی کتوی دا بوتان دی نکان نشی کولی نستا حاجتو نسنگ پورا کئی فقال فما تناحتا علا قولهما قال فما تناحتا عن قولهما من نشوی دی دی خپل قولنا او دی صاف او د نائلی دی بللونا قال فاتتا علی را دی پا ما فقلتو هنن مثل فقلتو هنن مثل الخشبا اے هن په لغت کې عربیه کې هر یو شی ته وایي چې داغه په ذکر کولو بد ګڼل شي دیده کې ته عورت د سړی دی او دیده کې مقصود نو مگر اساف او نایله ته بد رد ویل فاتتا علی راغلی وی په ما فقلت هنن هنن مثل الخشبه یعنی هن اغش مستکره په مثل د لرګي غیر انی لا اکنی غیر د دین چې ما خبرې په کنایه کې نکولی اساف او نایلی ته می بدر دی وی په صریح کلام اکنایه په کینوا فن تلقتا لاردا دواړي تول ویلانی و تقولانی تول ویلانی لاری دا دوارا تول ویلان ولولستوی وی دعا پا حلاکت سرا ای دا حلاکت خیری کولیو دی دوار ویلو کانها هنا هدن من انفارنا کوی دیدی کی زمون دا کسانو نسوک ایس که زمون سو کنسوار و امدادیانوی قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مخامخ راغ دی دواړو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر وهما هابطان دواړه را کوزیدون کیو قال مالکما قال مالکما نو الله پیغمبر وتی ششوی تاسو دواړو قال تا اسوابی وبین الكعبه واستارها مونگ ورتوی او سوابی دے پا من دا کابی او داغی دا غلافنو کی قال ما قال لکم آوی تاسو لیسوی قال تا دی دوارو انہو قال لنا کلمتا تم لو الفما وی مونگ تے دا سی خبرو کچ خلڑا کئی لوی خبرو کا اداغی ذکر مونگ نشو کولے آخو خلڑا کئی دمر غٹ خبر دا وجا رسول الله صلی الله علیه و سلم اراغ رسول الله صلی الله وسلم عطا استلم الحجر حجر اسود خپل کو وتواف بالبيت طواف کو د الله کور کې هغه مرګ دی دا به مزو کو فلما قضى صلاته چې مزو کو قال ابو ذر رضی الله عنه فكنت انا اول من حياه زاول غم چې ما ورته سلام وي په سلام دې اسلام سره ما ورت سلامي فقلت والسلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال بمن انت تشوكي قال قلت من غفار غفار كبلين قال فاهوى بيده صحابي وي قصت وكبلا السراف وضع صوابعه ولا جبتي نو کی خو غوتی پخپل تندی مبارک فقلت فی نفسی ماز کی وکاره ها بدو غنل ان انتمه تو الا غفار چ مازان منسوب کو غفار قبیله تا ذکر غفار قبیله مشهور و دی بشو کی کوله فذهبت اخذ بيده ويزلالم رومني ولاز دي فخادني صاحبه نكينو لمال ربرغ دي وكان اعلم به مني اخبو په دي زمانه ثم رفارا سو به سر مبارك پورته کو فقال متى كنت ها هنا ثم وقت شو شدلت کي قال قد كنت ها هنا بالثلاثين بین اللیلہ تین و یوبین دی اسلام دا پار خلق سور تکلیفو نتیر کری نن پا مفتو کے دے نسو کی پروان کئی ماوی دی دے کی او دیر شپی رضیو شوی قال فمن کانا یتعمو کا سوک در لد حدور وخ روٹائی در کئی قال قلتو ما کان لی توامن اللہ ماو زمزم زمان پار خطوامنو مگروب دا زمزم فسمنت زدا سے سروب شم حتا تکثرت عوک نوبتنی چې د خېټ یا غوټې مې د سروب والی نه دا سره ماتي و ماجد ولا کبدی سخفت جوین انمم پخپل جګر کمزوري د لوګي قال انها مبارکه انها طعام تؤمن دا تو عام دسه ده دا توام د توام انها توام تومن دا مبارک عبدی او توام د توام دینه دا د دې سکل د توام پشان مړول کای ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اذلنی فی طعامه اللیلا مال اجازت کدد توپت وام کن نشپا نو لاړو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ وان طلقت ما زمر سر لاړم ففتح ابو بکر باب ان کلا کو ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازہ فجعل يقبز لنا من زبیب الطائف شورو شماته مچی ډکول د وسکو د میو د طائف نا فکان ذالک اول طعام نکلته بها دا اول طعام چې ما وخوړ دوا ثم غبرت ما غبرت بیا باقی پات شما چې باقی بیا رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال انه قد وجهت لي ارض ذات نخل ما ته توجه وجهخ کار کړی شوی د په وحیدی عظمکه چې د کجورو ده لا وراها الا یثرب از ګمان پینو کوم مگر مدینه دا فالنت مبلغ عنی قومک آیات زمانه پیغام رسول کې قوم ته صلی الله و انفهم بکا ان قریب ده چې الله فائدہ ورکی دوی تا و یاجرک فیه مو تعالی اجر در کی فاته تو نه سنزران مخفرور نه استا فقال ما صنعت ویسدیو کل کل تو صنعت انی قد اسلمت ما خدا او کل چی اسلام میراړو او صدقت او تصدیق میو کو قال ما بی رغبت نن دینک وی زمام س رغبت نشته ستا د دینم فانی قد اسلمت ما اسلام روړ او تصدیق میکړه فاته نا همنا نم مور ترالو فقالت ما بي رغبه عن دينكما اغيب بچو استاسو د دین نظم مخناړم فاني قد اسلمت وصدقت ما اسلام روړو او تصدیق میکړې فاحتملنا حتا ثنا قومنا مغرا پور تشو تر دې شرالو قوم غفار تفاسلم نصفهم نیم ایمان راړ وکانا يا امهم ایما ابن رحزة الغفاری وکانا سیدهم داد بنی غفار سردارو ویو چی یا امهم امامتی بور کولد یا امهم ایما ابن رحزت الغفاری ایما ابن رحزت الغفاری او داد دی سردار وقال نصفهم انیمو پکیوی چی کل راشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی تنم بی اسلام راڑو نراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی تفاسلم نصفهم الباقی اغنیمو میمان راڑو و جات اسلامو راو اسلم کبیل فقالو یا رسول اللہ اخوتنا رون زمونگا نسلم علی اللذی اسلمو علیه مونگا میں اسلام روڑو پاچے اسلام روڑے پائے فاسلمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفار غفر اللہ لہا غفار کبیل اللہ دیول بخنو کی واسلم سالمہ اللہ او اسلم قبیلا سالم الله الله دې روغ رمټو ساتي الله دې روغ رمټو ساتي نو پدی ترتیب باندې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ او د دوی قبیله ایمان راړو پدی طریقې باندې د ایمان راړو ارستو حدیث کې در بیا د دې تفصیل به ذکر کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین.